we took to the very first look. Remembering the first time we made love. Yes, I was just recalling. Remembering the first time we made love. You're in love. How wonderful life can be, just the way that you wanted it to be. I am the color of the night. I am the color of the night. If you could only make it right. If you could only Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. It's been a long time since I've had that feeling. I can love. Patti LaBelle en If You Asked Me uit 1989 en daarvoor Simply Red en Remembering the First Time. De Rock'n'Roll High School organiseert de eerste internationale popquiz marathon. Mariska de Vries. Binnenkort is de eerste editie van de internationale popquiz marathon en dat gaat plaatsvinden op 10 november in Rotterdam. En ik ga daarover praten met Tom van Bergen, hij is projectmanager. Welkom Tom. Internationaal, dat wil zeggen dat er de eerste internationale versie is, maar jullie hebben een gewone versie. Ja, klopt. We doen dit al 10 jaar inmiddels en we zijn ooit in Rotterdam begonnen. Dat hebben we 2 keer gedaan en de jaren daarna zijn we door het land gegaan en inmiddels in een stad of 5, 6 in Nederland en ook Amsterdam, Utrecht. En wie zit hierachter? Welke organisatie organiseert dit? Ja, wij zijn een Rock'n'Roll High School en wij zijn een muziekpromotiebedrijf. En wij houden heel erg van muziek en van popquizzen en spelletjes. Dus ja, dat kwam heel mooi samen. Die combinatie werd de popquiz. Ja, precies. Ja, hoe gaat zo'n popquiz in zijn werk? Je moet natuurlijk heel veel vragen beantwoorden, maar zijn er voorrondes? Zijn er, hoe zit dat in elkaar? Nee, in principe mag iedereen gewoon meedoen. Je kan gewoon een kaartje kopen en dan kan je gewoon meedoen. En het is niet een popquiz met het idee van wie was de tweede bassist van de Beatles in 1973 of zo. Dat is niet de bedoeling. Echt, het is echt gewoon, je hoort een muziekje en dan moet je eigenlijk raden wie het is en hoe het liedje heet. Dat is, en dan, dat is de enige vraag steeds. Dat is de enige vraag steeds. En dan wel zeggen met allerlei, er zitten connecties soms in, twee liedjes hebben met elkaar te maken of alles is uit een bepaalde stroming, dat soort dingen. Dus er zit wel een thema overheen, maar het gaat over het algemeen wel over wat hoor je en dat moet je opschrijven. Zeg maar. En is dat echt vanaf heel ver terug de popmuziek of vanaf de jaren 80? Of? Het is in principe vanaf, vanaf dat de popmuziek is. Dus eigenlijk, dat is heel lang. Ja, precies. Dus ergens halverwege jaren 50, zeg maar. Maar ook gewoon modern. Ja, het is eigenlijk van alles wat. Het is wel, zeg maar, je moet gewoon een brede kennis hebben, al wil je dit kunnen winnen. Ja, als je, wij zeggen dat als je afgelopen 40 jaar naar de radio geluisterd hebt, dan, dan kom je een heel eind. Zeg maar. Dus alleen mensen boven de 50 mogen meedoen. Ja. Nou, ook als je misschien vorig jaar naar de radio geluisterd hebt, dan kan het ook. Maar het is wel inderdaad aan te bevelen als je mee wilt doen om een beetje gemixt team samen te stellen. Je zei, het is niet alleen in Rotterdam, een aantal andere steden. Is dat door het hele land verspreid? Ja, dat klopt. Maar dat gaat, zeg maar, om de Popquiz Marathon die we in mei altijd doen, zeg maar. En deze editie, die internationale editie, is echt alleen in Rotterdam. Oké, dus dat is de eerste. Die zou dan eventueel volgend jaar ook uitgebreid kunnen worden naar andere steden. Ja, zo is dat bij die andere inderdaad ook gegaan. Waarom internationale popquiz? Nou, het komt eigenlijk omdat we met de andere Popquiz Marathon hebben we gewoon, dat is op een gegeven moment ook zo gegroeid. Dat is uiteindelijk ontstaan omdat we een popquiz deden in Roadtown. En daar waren meer plekken, meer cafés, meer zalen. Die wilden dat ook doen, is langzaam uitgebreid. En zo is het ook naar andere steden gegaan, zeg maar. En we merkten de laatste jaren dat er gewoon heel veel uitwisselingsstudenten, expats en dat soort mensen ook gewoon meededen. Maar dat moest constant vertaald worden door een teamlid over wat moet je nu doen deze ronde. Dus toen dachten we, nou, we gaan nu gewoon eens een quiz maken voor, speciaal voor die mensen. En ook gewoon de buurman, de Nederlandse buurman, kan natuurlijk ook gewoon meedoen. Want over het algemeen kennen de meeste mensen wel Engels. Ja. Kunnen de meeste mensen wel Engels. Dus daarom die twee groepen eigenlijk gewoon bij elkaar te brengen. Dat is het idee. En de vragen, zijn die dan ook anders? Komen die ook uit de popmuziek bijvoorbeeld in Japan? Of de popmuziek in... Ja, dat is wel een beetje de bedoeling inderdaad. Het is gewoon, het is heel divers deze keer, denk ik. Het kan heel moeilijk zijn. Maar het kan ook heel makkelijk. We hebben ook rondes als nummer 1 hits in Amerika bijvoorbeeld. Nou, dat is misschien. Dat volgen wij nog wel. Maar ja, bijvoorbeeld precies. De popmuziek in Japan. Denk ik dat er weinig mensen hier rondlopen die daar veel van weten. Ja, klopt. Dus het wordt een extra uitdaging. Ja. Hoe groot is het team? Hoeveel mensen mag je meenemen? Maximaal 5 mensen. Oké. Okay, nou. En dan mag ook minder uiteraard. Maar het is wel aan te bevelen om er voor 5 te gaan, zeg maar. Ja. Wat kun je winnen als je de quiz wint? De onmetelijke eer. Kijk, dat is heel belangrijk. De eeuwige roem. Ja, precies. Ja. Het gaat natuurlijk om de eeuwige roem. Ja. Ik weet niet of ik de datum al genoemd heb. Wanneer gaat deze internationale versie plaatsvinden? Het is zaterdag 10 november. 10 november. En waar precies in Rotterdam? We hebben 10 locaties. Het is allemaal een beetje rond de Nieuwe Binnenweg en Witte de Wit. Dus echt in het centrum, zeg maar. Alles ligt ook op loopafstand van elkaar. Start en eindpunt is in Roadtown. Daar kan je ook een kaartje kopen eventueel. En dan hebben we cafés daaromheen. Ja, je hoeft ze niet allemaal te noemen, nee, maar dat hebben jullie vast op de website staan. Ja, absoluut. Ja. Ja. Jullie hebben een website vast waar alles op staat. Kun je die noemen? Ja, dat is popquizmarathon.nl. En er staat zowel in het Nederlands als in het Engels op. Dus daar kan je helemaal terecht. Kan je ook doorklikken naar kaartverkoop. En dan is via Rotan aan de bar of www.rotan.nl. Ja, en als je nou niet ziet zitten om mee te doen, maar je wil gewoon komen kijken, dat mag ook natuurlijk. Uiteraard.

laisse à mourir. Et pour te retenir les mensonges, les pires. Et des tonnes de je t'aime à l'est d'Éden. Des mots fous qui résonnent dans l'air de Rome. Des murmures interdits au fond de l'Asie. Et mes yeux dans tes yeux. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Give them a sense of pride to

but I know I love you. That may be all I need to know. I don't know much, but I know I love you. That may be all there is to know. Whoa. Black gospelmuziek van onder andere Aretha Franklin, Whitney Houston en Yolanda Adams is te horen en te zien bij het Back to Black concert in Vlaardingen. Herman de Bruin. Een gospelkoor Expression, dat gaat binnenkort zingen en dat heeft heel veel expressie, altijd een gospelkoor. Degene die daar alles over kan vertellen is Nelly Verbeet, zit in de studio. Welkom Nelly. Een gospelkoor bestaat volgens mij uit mensen die een donkere huidskleur hebben meestal. Heb jij niet, bedoel nee, ik maar. Dat maakt bij jullie niet uit. Nee, dat maakt bij ons niet uit. Wij zijn we bestaan volgend jaar 25 jaar. Mm-hmm. En onze groep bestaat uit tussen de 30 en de 35 leden van diverse pluimage. Het is een gemengd koor. We hebben mannen en vrouwen aan boord. De gospelklank komt van oorsprong uit Afrika, is overgewaaid naar Amerika. Ja. En werd daar inderdaad de afgelopen jaren voornamelijk vertolkt door donkere mensen. Ja. Die zitten bij ons niet aan boord, zijn van harte welkom, maar hebben zich nog niet bij ons gemeld. Maar wat we wel proberen is zoveel mogelijk die klank en ook die sfeer en dat enthousiasme, dat ritme over te brengen op ons publiek. Dat swingen op het podium heen en weer gaan, niet doodstil staan zoals een formeel koor. Absoluut zijn wij geen statisch koor en de muziek die wij maken, die leent zich daar ook niet voor. Nee. Integendeel, die leent zich met name om vooral mee te doen. Ja. Blijft het publiek wel zitten of gaan die ook meedoen dan? Dat is een... laat ik het zo zeggen, wij treden voornamelijk op als het opluisteren van kerkdiensten. Mm-hmm. En ook daar gebeurt het herhaaldelijk dat mensen opstaan, meeklappen, meebewegen en zich ook zeg maar een beetje op Amerikaanse wijze gedragen. Ja, een beetje pinksterachtig zou je bijna zeggen. Of is dat niet goed gezegd? Dat etiket wil ik er niet op plakken. Nee, maar dat heeft wel die sfeer natuurlijk. Het heeft die sfeer en wat we ook zeg maar in dit geval bij het concert gaan doen, is de focus leggen met name op de black gospel. Er zijn natuurlijk heel veel vormen van gospel. Als basis daarvoor hebben we de koppeling gekozen met de vier vrouwelijke iconen uit die wereld. Die ons ook hebben geholpen om inspiratie op te doen voor een leuk programma. Ja, en dan hebben we het onder andere over Aretha Franklin. Nou, die is pas natuurlijk helemaal geëerd doordat ze overleden is. Maar goed, dat is dan helemaal niet anders. Dat hebben jullie ook al meegedaan. Of ga je daar nog iets speciaals mee doen? We hebben het idee om vanuit deze iconen, deze vier vrouwen, muziek te kiezen. Die is al gekozen uiteraard, daar zijn we al druk op aan het oefenen. Mm-hmm. Die aansluit en ook hun oeuvre eert. En dat ook proberen op een manier te brengen dat het de mensen gaat aanspreken. En dat ze daar ook enthousiast van worden. Ja, want zit er ook een boodschap? Ja, er zit altijd een boodschap in natuurlijk. Maar dragen jullie die boodschap dan ook expliciet uit? Of zeg, nou, dat moeten mensen zelf maar benaderen. Nee, dat doen we heel expliciet. Wij dragen absoluut een christelijke boodschap uit. Wij zingen over de liefde tot ons lieve Heer, tot God. Dat zit ook in onze liederen, dat zit ook in de teksten, dat zit ook in onze uitstraling. Daarom hebben we ook als naam Expression. En dat is ook de boodschap die wij willen overbrengen aan de mensen die naar ons komen luisteren. Ja, en vandaar ook, je zei het straks al, back to black. Back to black. Dat je teruggaat naar de oorsprong van de gospel. Oorsprong van de gospel die... je noemde net Aretha Franklin, maar we hebben dan ook wat andere mensen op het netvlies gehad. Als oudste Mahalia Jackson, die eigenlijk al van begin vorige eeuw als koningin van de gospel bekend stond. Ja. En die als een van de eerste vrouwelijke zangeressen die Expression heeft proberen over te brengen. Het zijn jullie iconen. Het zijn onze iconen. Ja, en dat is ook te horen in het concert wat jullie gaan geven op 6 oktober. Waar gaat het plaatsvinden? Het gaat plaatsvinden in het Theater aan de Vaart. Mm-hmm. Het is in de Willem de Zwijgerlaan 240.

Guus Meeuwis was dat. En dat komt door jou. In Rotterdam is onlangs een nieuwe middelbare school gestart waar je kunt leren wat en wanneer je wilt. Mariska de Vries. Aan de Rotterdamse Schiekade start binnenkort een nieuwe middelbare school. Het particuliere Infinity College. Ik ga daarover praten met iemand van dat Infinity College. Dat is Ruber van der Winde, welkom. Infinity College, is dat een instituut wat al lang bestaat? Het Infinity College is vorig jaar september in Diemen gestart. Dat is onze eerste school. En we zijn nu net eigenlijk gestart in Rotterdam. En het is een particuliere school. Is daar veel vraag naar in Nederland? Wat wij willen bieden is zeker vraag naar. Het is een school die particulier is, dus dat is betaald vanuit de ouders. En het is een wat goedkopere versie en een goedkopere manier om naar school te komen dan de andere particuliere instellingen in Nederland. En daar is zeker vraag naar. Een betaalbaardere mogelijkheid van particulier onderwijs, daar is vraag naar. Want wat doen jullie precies op het Infinity College? Hoe zit het systeem in elkaar? We maken gebruik van wat IFIO gebruikt, de Wereldschool gebruikt. En dat zijn eigenlijk lesbrieven die helemaal in elkaar gezet zijn door de Wereldschool en IFIO. Die lesbrieven die passen wij toe. Dus dat is eigenlijk hetzelfde als wat een aantal jaar geleden het celmeisje gebruikt heeft. Laura Dekker. Ja. Ja, die heeft toen ook op afstand les gekregen. Nou, dat wilden wij in een school brengen. En daarbij, als je dat in een school wil brengen, moet je natuurlijk een gebouw hebben. Je moet docenten hebben. Het is natuurlijk een heel probleem om dat van de grond te krijgen. Dat heb je niet zomaar even. Een zeilmeisje kun je natuurlijk een lesbrief meegeven en contact via de telefoon en satelliet onderhouden. Maar een heel schoolgebouw is natuurlijk een andere manier van werken. Je moet dat opzetten. Was dat lastig om docenten te vinden? We hebben op het moment een behoorlijk docententekort. Nou nee, het is helemaal niet lastig om de docenten te vinden. Wat normaal de school heeft, is namelijk een groot pakket hè, voor 4 dagen of 5 dagen dat ze docenten zoeken. Dat is ingewikkeld. Wat minder ingewikkeld is, is om docenten te vinden die een aantal uur per week bij ons lesgeven. Dat zijn docenten die hebben elders al een vrij grote baan, maar die zoeken nog wat uren extra. En daar is eigenlijk voldoende in te vinden. We hebben een aantal jaren geleden een hoop gedoe gehad over dat de leerlingen een bepaald aantal uren op school, ik weet niet meer het precieze aantal uren, meer dan 1000 uur in ieder geval, op school moeten, verplicht op school moeten zijn. Maar dat leerlingen dan vaak niets te doen hebben, tussenuren hebben, uit hun neus zitten te eten. Hoe gaat dat bij jullie op school? Ja, de leerlingen zitten elke dag van 9 tot 4 bij ons op school, ongeacht hoeveel lessen zij op een dag hebben. En dan zitten ze aan hun eigen plek, aan hun eigen werkplek, bij hun coach. Een coach heeft maximaal 20 leerlingen onder zich. En daar zitten ze dan te werken aan die lesbrieven. Ook als de docent ziek is en het lesuur valt uit, dan gaan ze gewoon zelfstandig verder onder leiding van die coach dan met werken. Er wordt gewoon doorgewerkt. Zeker, dus je bent elke dag bezig. Bedoeling daarvan is dat je alles op school af hebt. Dus dat je 's avonds thuis het lekker ontspannen hebt, dat je in het weekend niks hoeft te doen. Huiswerk? Geen huiswerk, alleen maar maakwerk op school. Kijk, fantastisch. Oké, en jullie werken dus heel flexibel, begrijp ik. Als je iemand als Laura les kunt geven op die manier. Kunnen leerlingen zelf bepalen welk vak ze bijvoorbeeld op een bepaald moment doen? Hoe gaat dat in zijn werk? De leerlingen hebben een vast rooster, waarbij ze wel altijd gewoon les krijgen van de docenten. Dus elke maandagochtend om 19:15 begint wiskunde bij wijze van. Dat is hetzelfde als op een gewone school? Dat is hetzelfde als op een gewone school, alleen krijgen ze wat minder lessen per week dan op een gewone school. In de onderbouw krijgen ze 2 lesuren per week per vak en in de bovenbouw krijgen ze 1 uur per week per vak. Dat lijkt wat weinig, maar omdat we die lesbrieven hebben en ook docenten die op afstand les kunnen geven als de leerling daar behoefte aan heeft, bijvoorbeeld via Skype of via e-mail. E-mail is dan altijd het makkelijkst, maar Skype, dan kan je eventjes face-to-face les krijgen. Dat kan je apart inplannen. Omdat we op die manier werken, kunnen leerlingen met die lesbrieven eigenlijk hard aan de slag samen met een coach. En dat is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van onze school. Naast de docenten natuurlijk, die het goed in de gaten moeten houden of de leerling wel de juiste voortgang heeft. Maar die coach, dat is de mentor. We hebben eigenlijk een andere naam gegeven aan een mentor. En die kijkt met de leerling naar waar loop je tegenaan? Waar heb je moeilijkheden mee? Die kan helpen bij de planning. Want ze moeten best veel zelf plannen en zelfstandig leren met die lesbrieven. Ja, ze moeten aan de hand van de lesbrieven goed zelfstandig leren inderdaad. Ja, en de coach kan daarbij helpen. Ja, staan er nog meer scholen op stapel in andere delen van Nederland? Hebben jullie verder nog plannen om vestigingen te openen? De bedoeling is om in heel Nederland inderdaad verder uit te breiden. Als mensen meer willen weten over dit systeem, over deze scholen. Jullie hebben vast een website waar alles op staat. Ja, zeker. Dat is? Infinitycollege.nl.